program Trzeci Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Arkadiusz Eł, pseudonim Hoss w rękach policji, to poszukiwany listem gończym szef gangu oszukującego starsze osoby. Ratownicy medyczni nie usłyszeli obietnicy podwyżek podczas spotkania z wiceministrem zdrowia. Ponad 100 turystów utknęło na najwyższym szczycie Hiszpanii. Pomóc musiało wojsko. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali w Warszawie Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss. Był on poszukiwany listem gończym, odpowiada za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Pierwsze informacje przekazała nam Agnieszka Hamelusz z CBŚP. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, współpracując ściśle z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ustalili miejsce przebywania Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss. Zatrzymali tego mężczyznę dzisiaj, dosłownie pół godziny temu, na warszawskim Żoliborzu. A kilka godzin wcześniej Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję o areszcie dla Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss, odrzucając odwołanie jego obrońców. Hoss, przypomnijmy, został zatrzymany na początku lutego. Prokuratura chciała jego aresztowania, ale Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów uznał, że areszt nie będzie konieczny i wyznaczył dozór policji. Wkrótce po tej decyzji Hoss zniknął, a prokuratura wytknęła sądowi, że przekroczył czas 24 godzin, jaki miał na zbadanie wniosku i decyzję. Śledczy wnieśli też do sądu odwoławczego zmianę decyzji i aresztowanie Arkadiusza Eł. Sąd Okręgowy tak właśnie orzekł. Według prokuratury mężczyzna jest pomysłodawcą oszustw na wnuczka i szefem grupy, która ma na koncie wielomilionowe wyłudzenia od starszych osób, czasami jednorazowo sięgające 50 tysięcy euro. Gang bowiem działał nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Usłyszeli, że jeden z ich postulatów zostanie spełniony, ale chcą także podwyżek. Przedstawiciele ratowników medycznych rozmawiali z wiceministrem zdrowia. To potem, jak wczoraj wysłali list otwarty do premier, w którym domagają się m.in. wyższych płac oraz upaństwowienia ratownictwa. Ta druga prośba zostanie spełniona, zapewnił po spotkaniu wiceszef resortu Marek Tombarkiewicz. Wskazał datę 1 lipca przyszłego roku. To oznacza, że te 137 zespołów ratownictwa medycznego, które funkcjonuje u prywatnych dysponentów, będzie musiało zmienić właściciela na właściciela publicznego. Dla związkowców kluczową sprawą są podwyżki płac. Przewodniczący Krajowego Związku Roman Badek-Rogowski uważa, że zarobki ratowników medycznych są uwłaczająco niskie, a na kontraktach pracują po 400-500 godzin miesięcznie. Ratownik medyczny zarabia netto, mówiąc, za pełny miesiąc etatowy od 1700 do 3000 zł, gdzie mediana jest około 200. No to za taką pracę, za ratowanie życia 2000, no ludzie kochani, no pamiętajmy się i w końcu doceńmy ten zawód. Ratownicy zapowiadają, że jeżeli ich żądania nie zostaną spełnione w maju, może dojść do protestów. W ubiegłym roku ponad dwukrotnie zmniejszyła się liczba pożarów, traw i nieużytków. Mimo to prawie co trzeci pożar jest wynikiem takiego nielegalnego wypalania. Dlatego znów ruszyła kampania informacyjna. I komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski przypomina, że wypalanie traw niszczy glebę, rośliny, ale też żyjące na danym terenie zwierzęta. Są to pożary bardzo trudne w gaszeniu. Gasimy je często kilka miesięcy, a zdarza się, że i kilka lat. Żeby odbudować spalony las, potrzeba kilkudziesięciu lat. Żeby odbudować torfowisko, potrzeba kilkaset lat. Leszek Smoniewski, komendant powiatowy Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, dodaje, że wczoraj w pożarze koło Legionowa w ostatniej chwili udało się uratować kobietę. Strażacy dosłownie 5 metrów od pogorzeliska, które gasili, odnaleźli nieprzytomną kobietę, która na szczęście nie uległa bezpośredniemu poparzeniu, natomiast wymagała opieki Państwowego Ratownictwa Medycznego. Gdyby interwencja strażaków była kilkanaście sekund, nawet może kilka minut późniejsza, prawdopodobnie akcja ta skończyłaby się bardzo tragicznie. W ubiegłym roku strażacy gasili 36 tysięcy pożarów traw, zginęło w nich 6 osób, a ponad 80 tysięcy zostało rannych. Jeśli wypalając trawę spowodujemy zagrożenie dla ludzi albo mienia, możemy trafić do więzienia, nawet na 10 lat. Wypalając grunty rolne, gospodarze mogą stracić dopłaty. Niemałą strachu najedli się turyści, którzy wybrali się na wycieczkę na najwyższy szczyt Hiszpanii, wulkan Teide na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich. Awarii uległa kolejka linowa, którą podróżowało 80 turystów. Ponad 100 osób zostało na szczycie i nie mogło zjechać. Miejscowe władze informują, że w tej chwili wszyscy są już bezpieczni. Ewa Wysocka. Wagoniki kolejki linowej zatrzymały się 400 metrów od stacji położonej u podnóża góry i tyle samo od szczytu. W każdym z nich podróżowało po 40 osób. W ich uwalnianiu brali udział ratownicy górscy, policja, wojsko i strażacy. Uwięzieni w wagonikach zjeżdżali na ziemię po linie pod opieką specjalistów. Akcja ratunkowa trwała 5 godzin. W tym czasie do pozostałych na Tejdę turystów dotarło wojsko. Żołnierze pomogli wszystkim zejść z góry. Przyczyna awarii kolejki nie jest znana. Na razie wykluczono sabotaż. Narodowy Park Tejde jest najczęściej odwiedzanym rezerwatem przyrody w Europie. Rocznie zwiedzają go ponad 3 miliony osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I skoki na początek oczywiście. Dopiero co zakończył się konkurs Pucharu Świata w Trondheim, konkurs, który w Cuglach wygrał zjawiskowy ostatnio Stefan Kraft. Drugi był Andreas Stiernen, trzeci Andreas Wellinger. Kamil Stoch po pierwszej serii czwarty, zawody zakończył na miejscu piątym. Poza nim w serii finałowej oglądaliśmy jeszcze Macieja Kota, 13 w dzisiejszej rywalizacji, i Piotra Żyłę, który zajął dopiero 23 miejsce. W klasyfikacji generalnej Pucharu Kraft niestety powiększa przewagę nad Stochem. Idącym tropem sportu zimowych, teraz narciarstwo alpejskie i zwycięstwo Tiny Weirater w supergigancie w Pucharze Świata w Aspen. Po tej wygranej Weirater mogła podnieść do góry małą kryształową kulę za zwycięstwo w tej konkurencji. W klasyfikacji generalnej całego pucharu zdecydowanie prowadzi Michaela Schifrin. Teraz niestety niedobre wiadomości z Sierra Nevada. W trwających tam mistrzostwach świata w narciarstwie dowolnym w czasie treningu skikrosu wypadkowi uległa Karolina Arimen-Żerebecka. Polka została przetransportowana helikopterem bezpośrednio ze stoku do szpitala w Grenadzie. Na razie nie wiadomo, czy doznała poważnych urazów. Kibicom piłki nożnej przypominamy o dzisiejszych spotkaniach w Lidze Europy. Od kilku minut trwa już na przykład spotkanie Olympiakosu z Besiktaszem, a przed nami od 21:05 m.in. mecze Gladbach z Schalke, Manchester United z Rostowem czy Ajaxu z Kopenhagą. Jeżeli chodzi o sprawy ekstraklasowe, to Miloš Krasić właśnie przedłużył kontrakt z Lechią Gdańsk do roku 2019, co cieszy trenera biało-zielonych Piotra Nowaka. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że Miloš jest bardzo ważną częścią tego zespołu, jest również i kapitanem tego zespołu, także ma predyspozycję, żeby poprowadzić ten zespół do tego, co sobie wszyscy razem wymarzyliśmy. Wszyscy wiemy, na co Miloša stać, mamy do niego pełne zaufanie. Miloš się czuje tutaj bardzo dobrze, potrafi ten zespół również prowadzić do tych zwycięstw, które przez te wiele miesięcy uzyskaliśmy, czy wygraliśmy. Kolejna wygrana, mile widziana przez kibiców Lechii. W najbliższą niedzielę do Gdańska przyjeżdża Legia i do tej pory sprzedano już 27 tysięcy biletów na to spotkanie, więc kto wie, czy to wszystko nie skończy się w niedzielę kompletem publiczności. Wieczorem i w nocy pogodnie, wyjątkiem Pomorze, bo tam więcej chmur, lokalnie możliwe przelotne opady, a na Kujawach mgły. No i nad morzem wciąż jeszcze silniejszy wiatr. Temperatura w nocy spadnie do minus 2 stopni minimalnie na wschodzie, w tym samym czasie na zachodzie plus 5. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu się mogą zdarzyć i nieco silniejszy wiatr, ale będą także rozpogodzenia i będzie ciepło. Cieplej znaczy się niż dzisiaj, od 10 stopni nad morzem do 12 w centrum i do 14-15 na południu. Te 15 najcieplej na Dolnym Śląsku mamy mieć. Sobota i niedziela, a to może innym razem o sobocie i niedzielę powiem. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantel. Dziękujemy Państwu bardzo za wspólnie spędzony czas i za te wspomnienia. Bo dziś wspominaliśmy pana Wojciecha Młynarskiego. Agnieszka Szydłowska na stanowisku. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeczytałaś? Ale czy co przeczytałaś? Czy całą już przeczytałaś? Oczywiście, plus porozmawiałam dzisiaj z Wojciechem Panowiczem. Tak. Bardzo fajnie się rozmawia. Nie dziwię się, że ta książka tak brzmi. I ta rozmowa, krótki fragment w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury w sobotę po 12:00 zapraszam. Wywiad z Wojciechem Waglewskim, naszym kolegą redakcyjnym. No, tak. Właściwie, bo Agnieszka przeczytała chronologicznie, czyli od początku do końca. Ja jeszcze nie, ale gdzie się nie otworzy, tam się czyta ciekawie, prawda? Jest tak z tą książką, z tą rozmową. Tak, ale przeczytasz ją kiedyś w całości? Przeczytam w całości, go czeka w kolejce, jest druga w kolejce. Muszę poprzednią skończyć w całości. A na pierwszym miejscu co? Teraz? Co? Co jest na jedynce? Nie mogę ci powiedzieć. Nie interesują cię takie książki, to wojenna, historyczna. O żołnierzach? Też. Zapraszamy do reklamy. Nowe Mini Countryman. Dodaj moc. Dodaj przestrzeni. Dodaj wrażeń. Przyjdź do salonu Mini. Poznaj nowe Mini Countryman i dodaj swoją historię. Więcej na mini.com.pl.

Jakiś taki sezon na zespół Spoon trwa w mojej głowie, bo jak to bywa ze starymi miłościami, one nie rdzewieją. No tyle jest płyt, tyle nowych pomysłów i to nadchodzących z różnych stron świata, z różnych gatunków, że naprawdę jedyną metodą, aby nie oszaleć, jest skupić się na kilku i akurat w moim przypadku zespół Spoon jest jednym z tych kilku godnych skupienia elementów. Nowa płyta Hot Tots oficjalnie jutro. To nagranie I Ain't The One ukrywa się na tej najnowszej płycie pod numerem 7. Zanim o ostatnio, to plan na dzisiaj zakłada. W pierwszej godzinie spotkanie z naszą płytą tygodnia. Przypomnę, to jest polski zespół Guiding Lights i to jest ich pierwsza płyta. Będzie można ten album zdobyć jeszcze w tej godzinie. Po 20:00 naszym gościem będzie Samfa. Opowie o sobie i opowie też przy okazji o muzyce. Tutaj ten związek jest tak ścisły, że właściwie nie da się tego rozdzielić, bo on całe życie jest muzykiem, a muzyka jest odbiciem czy też zapisem całego jego życia. To po 20:00. No i teraz możemy przystępować do realizowania planów. Jakiś czas temu narzekałam, czy właściwie tęskniłam za zespołem Clap Your Hands Say Yeah. Tymczasem mamy nową płytę. Clap Your Hands Say Yeah, płyta zatytułowana The Tourist, biała okładka w przeciwieństwie do tej jarzącej się żółto-różowej debiutanckiej okładki z roku 2005. Wtedy debiutowali, wdarli się do głów wielu słuchaczy swoim podejściem do pisania piosenek, do nieoczywistych rozwiązań i to na poziomie muzycznym, jak i tekstowym. No a potem historia tego zespołu toczyła się różnie, także przez kolejne albumy. Nie będę udawała, że wymyśliłam to zdanie sama, ale to jest świetnie wymyślone zdanie w jednej recenzji, w jednej z recenzji płyty The Tourist. Często jest tak, że zespoły pokonują drogę od pomysłu jednego człowieka po stanie się takim pełnokrwistym zespołem. Jeden człowiek na początku nagrywa sam w swoim pokoju przy pomocy komputera i innych urządzeń album, a potem dochodzi do tego, że jednak ciekawie jest tworzyć w towarzystwie innych ludzi i to, co jest pomysłem na jednoosobowy muzyczny projekt, staje się pełnokrwistym zespołem. W przypadku Clap Your Hands Say Yeah, i tutaj dochodzimy do tej recenzji i do tego dobrze ułożonego zdania, sytuacja jest odwrotna. Obserwujemy proces, w którym niegdyś prawdziwy zespół, czyli złożony z wielu osób, z których każda miała swój wkład w tworzenie muzyki, stał się teraz właściwie jednoosobowym pomysłem, czy też ideą, którą realizuje Alec Owensworth. To jego głos tak charakterystycznie wiedzie nas przez te lata pod szyldem Clap Your Hands Say Yeah. Zespół się rozpadł, ale po drodze znaleźli się inni kompani, czy też współtwórcy tej drogi. No i oto nowa płyta The Tourist. Nie znam jej jeszcze na pamięć, cały czas się w nią wsłuchuję, ale pomyślałam, że dobrze będzie przywołać jeszcze jeden utwór. Utwór nieco inny od tego, który już za nami. Ten zatytułowany jest Fireproof. The elastic of my slapstick seems to snap down on the fuse. I take a drastic little matchstick and set fire to the tears. I will go around my stage and just not put this through. Now that I'm fireproof. It's a candle that you bring to the table, but it's not enough for me. Small favor, my neighbor, my savior, you will be. The ring of fire's growing high, but we will never leave. No, no, no, no, no, no, no. So don't be alarmed, don't be afraid when it is just a little fire. I'm teaching myself to be safe, waiting for you to regain your sight. We were in a fight last night, I just know what to do. Turns out I've got bruises. No i jak to brzmi? W którą stronę The Tourist wybiega? Clap Your Hands, tak nazywa się wykonawca, nazwa niegdyś zespołu, a teraz już takiego pomysłu muzycznego pod tym szyldem. Dwa nagrania i nowy album, do którego będziemy wracać. Wczoraj także pojawił się utwór od Anoni. Zapowiadałam nową epkę, która miała się pojawić na dniach. No i te na dniach momenty nadeszły. Jutro oficjalnie, ale dzisiaj już także możemy odsłonić karty związane z tą epką Anoni. Nagranie, które, jeżeli dobrze pamiętam, znajduje się pod numerem 3. Epka Paradise od Anoni. Tutaj współpraca artystki z Hudsonem Mohawkiem i 106 Points Never. A ponieważ zabrzmiał ten niezwykły, charakterystyczny głos, to myślę, że to jest dobry moment, aby przypomnieć lub też powiedzieć tym, którzy tego nie sprawdzili, nie widzieli, że kolejna porcja artystów została dzisiaj ogłoszona w związku z festiwalem Nowa Muzyka w Katowicach i wśród tych, którzy zostali ogłoszeni, mamy Clarka, Maxa Coopera, Kenny'ego Larkina i Fur Coata, a także nowojorski projekt taneczny, od wielu lat ewoluujący i zmieniający swoje formy, Hercules and Love Affair. A w kontekście głosu Antoniego jest to o tyle istotne, że dawno, dawno temu, lata całe świetle, doszło do współpracy pomiędzy Hercules and Love Affair a wtedy jeszcze Antonim Hegartym i ta współpraca nosi tytuł Blind. stars could only get brighter. Poprzez odwołania, sample i sposób, w jaki to nagranie zostało przygotowane przez Hercules and Love Affair z udziałem Antonego Hegartego, jest ponadczasowe i cały czas tak samo dobrze się tańczy. Co więcej, kiedy próbuje się je umieścić pomiędzy utworami, czy oryginalnie pochodzącymi z lat 70., czy takimi, które powstały teraz, zawsze się dobrze rozgości. Naprawdę ma w sobie taką moc, która powoduje, że ze wszystkimi się koleguje. Hercules and Love Affair pojawili się ze względu na to, że potwierdzili swój przyjazd, ponowny zresztą, do Polski, na festiwal Nowa Muzyka, a także Clark, Max Cooper, Kenny Larkin i Furcoat. To jest dzisiejsze ogłoszenie. To był 2008 rok, kiedy pojawiła się piosenka Blind od grupy Hercules and Love Affair, więc mniej więcej w tym samym czasie, a na pewno w tym samym miejscu, bo w Nowym Jorku, w głowach muzyków zespołu Interpol powstawało to nagranie. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now step those shoes, we'll go roaming in. Rok 2007, zespół Interpol. To jeszcze przez chwilę pobędę w Nowym Jorku i także wśród tych zespołów, które wtedy były naprawdę gorące, chociaż pewnie już niektórzy twierdzili, że te kolejne płyty nagrywane przez Interpol czy przez naszego kolejnego gościa, to już nie jest to samo. ale zostawiając na boku te dywagacje, kolejny utwór nowojorskiej grupy i kolejny utwór, który być może rozbrzmiewał w domu naszego gościa po 20, ponieważ wśród wielu rzeczy, które sam wam o swoim życiu opowiada, czy też nazywa je ważnymi, jest to, że ma czterech braci, a każdy z tych braci miał niezwykły głód muzyki od najmłodszych lat. W związku z tym cały dom, w którym mieszkało pięciu braci, rozbrzmiewał muzyką przynoszoną przez poszczególne osoby. No i w związku z tym w tym niesamowitym tyglu można było wychwycić naprawdę rozmaite utwory i naprawdę rozmaite inspiracje. W związku z tym sam fan nosi w głowie. Wśród takich zespołów, które właśnie dzięki tym bitwom braci na muzykę wymienia, jest także grupa The Strokes. Bernadette Easy, standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Why won't you come over here? Everything's too easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Just say, why won't you come over here? Why won't you come over here? Wracamy teraz do Europy, wracamy do Polski, wracamy do Warszawy. Zostawiamy The Strokes za nami i tytuły i wykonawców na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Bo w Warszawie właśnie 2 lata temu powstał zespół, który nazywa się Guiding Lights. Wydali teraz swoją debiutancką płytę i to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym. Everything's a mistake. Guiding Lights ze swojej płyty pierwszej. Nagranie zatytułowane Such a Mess za nami. Za chwilę Cut and Run, ale wcześniej pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby ten debiutancki album wygrać i mieć go na własność. Pytanie dzisiaj będzie dotyczyło telewizji, ponieważ Guiding Lights i Guiding Lights, czy liczba mnoga, czy pojedyncza, to jest takie określenie czy hasło, które w internecie będzie miało bardzo dużo odniesień, ale ja poproszę o to odniesienie telewizyjne, które nie gwarantuje, że jest punktem odniesienia dla nazwy zespołu z Warszawy, ale myślę, że biorąc pod uwagę pewien deklarowany przez nich pesymizm oraz konkretny ogląd rzeczywistości, o istnieniu tego telewizyjnego produktu z pewnością wiedzą. 2 2 7 3, proszę rozwikłać zagadkę. Bartek czeka, a my słuchamy. Ways to Feel Bad to jest tytuł albumu, który nagrał zespół Guiding Lights i to jest płyta, której machamy na do widzenia, ale do utworów będziemy wracać. Nie tylko dlatego, że są energiczne, choć mało optymistyczne i krótkie, z wielu innych powodów. Tymczasem Agnieszka Obszańska. I ruszamy do Gdańska. Teren. Kultura. W Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia już możemy zmierzyć się z pracami Laure Prowost, artystki, która w 2013 roku otrzymała Nagrodę Turnera, czyli brytyjskie wyróżnienie w dziedzinie sztuki i jedno z najważniejszych w Europie. Okazja, bo to pierwsza tak obszerna prezentacja prac Prowost w Polsce. Tych nagród było więcej też wystaw. Teraz jest ich oczywiście po Turnerze nagrodzie jeszcze więcej, więc tym bardziej cieszy, że w Gdańsku, w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, można zobaczyć artystkę tego formatu. Mówi Jolanta Woszczenko. Skupiliśmy się na jej rozważaniach na temat nieporozumień, braku komunikacji, poszukiwania sposobów komunikacji z drugim człowiekiem. Drugim wątkiem, jakby też powiązanym, jest interpretowanie rzeczywistości i codzienności naszej, ale też innych ludzi, więc te dwa wątki, do tego dochodzi jeszcze trzeci, czyli wszelkiego rodzaju nieporozumienia i błędy, może tak ogólnie bym powiedziała. To wchodzimy już do galerii. Surrealistyczne światy, zmysłowe obrazy, gra słów, kontekstów i znaczeń. To między innymi będziemy mogli znaleźć w filmach Laure Prowost. Więc na naszej wystawie można zobaczyć parę prac wideo, które zostały wkomponowane, zaaranżowane w przestrzeń. Laure Prowost myśli bardziej instalacjami, w tym momencie to przesuwa się w tę stronę, czyli wychodzi od pracy wideo, którą obudowuje naokoło elementami malarskimi, rzeźbiarskimi. Więc to dosyć intrygujące te zestawienia, które dodają kolejnych poziomów do interpretacji prac wideo. dla artystki są bardzo ważni odbiorcy i ona robi te wystawy naprawdę dla odbiorców. Myśli o nich w każdym momencie prac nad wystawą, bo próbuje poprzez wystawę, bo jej fizycznie przecież nie ma w trakcie trwania wystawy, nawiązać jednak nić kontaktu, porozumienia, stworzyć pewien związek emocjonalny z drugim człowiekiem, który ma zamiar przyjść na wystawę i obejrzeć jej pracę. Więc to jest odgrywanie emocjami i próbowanie zrozumienia i pokazania drugiego człowieka, ale też tego świata, który nas otacza. Więc tam jest bardzo dużo wątków i no myślę, że wszyscy wrażliwi ludzie znajdą coś dla siebie. Warto sprawdzić na miejscu instalacje, obiekty, obrazy i wideo Lore Provost. Możemy je oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Zapraszam do 30 kwietnia. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Ja zapraszam na spotkanie z Samfą po 20, a do 20 Bonnie Prince Billy, a potem Batuk. Thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound. No one could change my mind, but mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right. Mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding eyes denied. She only beat the blame, mama tried. Wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding eyes denied. The only thing to blame was mama tried. That means only me to blame was mama tried. Encontrei uma lufada de gotas